Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. En af de største skandaler i dansk socialret og et regulært justitsmord på de forurettede familier. Sådan beskriver eksperter de omfattende lovbryderfejl, som Langeland Kommune har begået i en lang række af kommunens børne- og tvangsfjernelsessager. Og det her på reporterne, at vi fik skandalen til at rulle, for siden marts har vi kunne afsløre kommunens fejl, ulovlig sagsbehandling og potentielt embedsmisbrug, som i mange tilfælde er begået i sager, hvor børn er blevet tvangsindbragt. Lige så længe har kommunens øverste politiske ledelse, borgmester Tonny Hansen fra SF, nægtet lovbrud i sagerne. Men nu har Ankestyrelsen altså slået fast, at kommunen har brudt loven, endda i sådan en grad, at kommunen bør gennemgå samtlige børne- og tvangsfjernelsessager. Og i dag kan vi tage med jer faktisk helt tilbage til historien blev til, fordi vi har talt lidt om her på redaktionen, Anne Munk Heydorn, som er journalisten bag de her historier, at vi måske faktisk lidt mangler at sætte læserne ind i det samlede overblik af, hvad der egentlig er foregået i Langeland Kommune. Lige præcis. Så tusind tak, fordi du er kommet helt over fra Fyn. Lige præcis. Jeg har taget den lange tur til Storbyen, men det er min fornøjelse. Jeg elsker at tale om det her. Det ved jeg. Du, Anne Munk Heydorn, er det dig, der simpelthen har stået bag den her afdækning, i hvert fald primært af de her sager på Langeland? Vil du ikke tage os med helt ind i dit maskinrum? Helt fra begyndelsen? Mm. Hvordan kommer det første tip ind til dig om, at der er noget rivravruskende galt i Langeland Kommune? Jo, altså det starter tilbage i marts i år, hvor jeg egentlig begyndte at undersøge, om der er nogle kritisable ting omkring plejebørn og plejefamilier, og hvordan plejebørn har det ude i Danmark. Og så er jeg til en fest faktisk, en 40-års fødselsdag en aften, hvor en af mine veninder, som også er journalist, siger til mig, hvis du undersøger det, så synes jeg, at du skal kigge på Langeland, for der er et eller andet galt. Og da jeg møder en mand, der så begynder jeg så at kigge lidt rundt og kommer i kontakt blandt andet gennem Facebook med nogle forældre. Og derigennem, der får jeg ret hurtigt kontakt til Sandy Hansen, hvis sag er den første, vi bringer. Og faktisk allerede dagen efter, så kører jeg ned til Sydlangeland og besøger hende i hende og hendes sønners hjem. Jeg spiller faktisk lige det klip nu, tror jeg, vi har Sandy Hansen med, så kan vi lige uddybe det, fordi jeg synes lige, vi skal høre, det er jo, ja, det er den første case, du beskriver i det her forløb, og det er en kvinde, som du har talt rigtig, rigtig meget med, som har fået fjernet sin tvillingesønner. Ja. Lad os lige høre, hvad Sandy Hansen har blandt andet har fortalt dig. Jeg havde sagt, at jeg er villig til at gøre alt det, de kræver for at kunne få mine børn hjem. Jeg har ikke fået at vide, hvad jeg skal gøre. Hvad jeg skal ændre, så jeg ved det faktisk ikke. Og når de så mener, at det er manglende forældrekompetence, jeg har jo egentlig ikke fået decideret at vide, hvad det går ud på. Og der er vel ikke blevet arbejdet med noget. Altså, så jeg har følt mig magtesløs. Jeg har følt mig fuldstændig gennemgjort af socialrådgiverne. Jeg har ikke følt mig hørt. Det har været så voldsomt, at en periode har man selvmordstanker. Hvor jeg både ren panik overvejede at springe ud for broen. Jeg fandt også en hjemmeside, hvor man kan købe gift. Altså, det har jeg så aldrig gjort, og jeg er kommet over de tanker igen. Det værste, det har jo været at opleve, hvordan mine børn er blevet dårligere. Det gør jo ondt. Altså, det er den smerte kan jo slet ikke beskrives. Ja, Anna. Det her er en af dine samtaler med Sandy Hansen, som har fjernet hendes tvillinger. Vil du ikke lige tage os lidt i hånden og gå ned gennem hendes historie med os og fortælle os, hvad der egentlig er sket i den sag? Det kan du tro også, fordi man kan sige, at mange af de fejl og lovbrud, der er sket i Sandys sag, er også symptomatiske for, hvad der sker i mange af de andre sager, vi har kigget på. Men kort fortalt, så er Sandy enlig mor til sine tvillingssønner, som i dag er 8 år gammel, og hun er flyttet til Langeland året før, jeg møder hende. Efter hun har været blandt andet på krisecenter på grund af en tidligere partners chikane. Så hun står et eller andet sted i en udsat situation, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg tager ned og besøger hende, hendes hjem er helt ganske almindeligt hyggeligt, og der er billeder af drengene på væggene, og legetøj i kasser, og huset står egentlig som inden drengene forlod dem, selvom de på daværende tidspunkt havde været fjernet i flere måneder. Og det, der sådan meget beskriver Sandy Hansen, det er måske, at hun er sådan enormt systematisk og er blevet næsten ekspert på lovgivningen inden for det her felt. Og hun har simpelthen sådan systematisk gemt alle sagsakter, al dokumentation. Hun har optaget alle samtaler med sagsbehandlerne, og hun har faktisk også videoovervågning i sit hjem. Og det begyndte hun på, efter hun opdagede de første fejl, der var sket i hendes sag. Kan du ikke lige gå ned i dem og fortælle, hvad er det for fejl, du kunne dokumentere, der er sket i den lige præcis den sag? Ja, det tager ikke særlig lang tid, for jeg kommer til, at Sandy begynder at vise mig de her dokumenter, og det, jeg hurtigt kan se, det er, at noget ikke stemmer overens i akterne, og det er alt for små detaljer som datoer, hvor jeg kan se, der er en partshøring, som burde være afholdt den 25. maj, men sådan indskrevet den 24. maj, og jeg kan også se, at der er manglende samtykke i mange af de skridt, der er blevet taget, hvor forældre bør kunne give samtykke og sige, I må gerne indhente de her sagsakter, eller I må ikke gerne foretage de undersøgelser, hvor der ikke foreligger det. Jeg kan også godt se, at der i beskrivelsen af Sandy står en hel masse diagnoser, som jeg ikke kan finde noget ophav til på en eller anden måde. Altså, du har faktisk på en eller anden måde beskrevet, at der er nærmest fiktive diagnoser i de her papirer. Kan du ikke forklare, hvad mener du med det? Der står for eksempel, at Sandy, og det er helt konkret, der står blandt andet flere gange, at hun muligvis lider af skizofreni. Og det bliver gentaget mange gange. Men jeg kan ikke finde en psykiatrisk udredning, jeg kan ikke finde en lægeudtalelse på det, og det viser sig så, at det stammer fra nogle sagsakter, de har indhentet fra en pensionssag tilbage i 2005, uden Sandy samtykke, da hun er 20 år gammel og bor på et bosted. Og der er der en eller anden medhjælper på det bosted, der har sagt, at måske skulle man udrede Sandy for skizofreni, men det bliver tilbagevist super hurtigt. Men nu i dag, i 2022, der står det ligesom næsten som et faktum i beskrivelsen af Sandy Hansen, i forhold til også hendes forældrekompetencer. Men hvilke tegn på mistrivsel har drengene vist? Fordi der må jo være en eller anden grund til, at man trods alt har... kan du se, hvor jeg vil hen? Fuldstændig. Der må jo være en grund til, at man har fjernet dem. Altså, der må jo være noget mistrivsel, der må være et eller andet, hvor man har tænkt, den er gal her. Men det, der også er specielt ved hendes sag, det er, at det er kommunen, der fjerner drengene. Det, der sker, er, at Sandy, på grund af, at hun skal igennem en sag i familieretshuset med den tidligere partner, som har lavet psykisk terror på hende, som hun selv beskriver det, så får hun simpelthen en stressbelastning. Og hun vælger så at kontakte kommunen og sige, jeg har brug for udredning, jeg har brug for hjælp i en periode. Kan mine drenge bo i en kort periode hos deres aflastningsfamilie? Hun har som enlig mor til to livlige tvillingsønner en aflastningsfamilie hver anden weekend, og hun siger, jeg vil gerne lade mig indskrive på psykiatrisk afdeling, få medicin og hjælp, så jeg kan blive den bedste mor, jeg kan. Og kommunen siger, fint, vi aflaster dig i den her periode. Men det man så kan se er, at samme dag, Sandy siger, lad os få noget aflastning i denne periode, så skriver sagsbehandleren, at drengene de skal flytte skole simpelthen til en helt anden kommune, hvor plejefamilien bor. Og det står i sagsakten, som om det her det er en permanent anbringelse. Og da Sandy så rigtig nok er rask og kommer hjem og beder om drengene igen og trækker sit samtykke, så tvangsfjerner kommunen drengene. Og for lige også at være djævelens advokat over for os selv her et øjeblik, der er ikke et eller andet sted, hvor man tænker... Jamen, hun har i hvert fald haft nogle problemer i sin fortid. Hun er, så vidt jeg ved, også på førtidspension og så videre. Måske er det helt fint, at de her børn er blevet tvangsfjernet. Og det er jo også det, jeg sidder og leder efter i dokumenterne. Det er det her med, okay, men er der noget, hvor det er indlysende, at her kunne der være et problem? Men det, der er specielt, er, at i alle de, der er rigtig meget dokumentation fra tidligere kommuner, både Odense og Svendborg, hvor hun har været i transit, alle de kommuner beskriver Sandy Hansen som en utrolig ressourcestærk mor. En mor, der evner at aflæse sin sønners behov. På trods af, at hun selv har haft et lidt hårdt liv, så har hun nogle ressourcer, de er meget overrasket over. Det her, det kommer altså fra pædagoger, sagsbehandlere, samværsobservationer med fagpersoner, der beskriver hende utvetydigt, selvfølgelig som en mor, der er i en sårbar situation, men enormt kompetent. Mm. Og det, der så, jeg så kan se, er, at alle de dokumenter, de er så udladt, der sagen skal behandles på Langeland i børne- og ungeudvalget. Altså de dokumenter, der viser, hvor, at hun faktisk også har nogle gode kompetencer som forældre. Lige præcis. Så i stedet så ligger man væk på noget, der er sket, da hun er 20 år gammel, mere end 10 år, inden hun får børnene, og ikke de beskrivelser, der er fra 2017, 18, 19 osv. Og hvorfor skulle myndighederne fjerne nogle børn, hvis der ikke er grund til det? Og det er jo, altså det er sandt, det er jo det, vi har spurgt os selv hele tiden, ikke? Fordi hvad er det, der går galt? Man kan sige, noget er i hvert fald gået galt. Om det er, nogle af eksperterne mener, at det er en, altså eklatant mangel på faglighed. Andre mener, at der er tale om muligvis en konflikt, der opstår mellem forældrene og forvaltningen, som gør, at det er ligesom også sådan, Sandy, hun ved også, hvad der retmæssigt er korrekt, så hun klager, hver gang de bryder loven. Og man kan fornemme, at der er en konflikt mellem kommunen og Sandy. Vi skal selvfølgelig lige videre i hendes sag. Jeg skal bare lige høre, før vi går videre til det næste omkring Sandy Hansen. Hun har stadig ikke sine børn i dag, vel? Hun har ikke sine drenge endnu. Hvor lang tid er det, siden hun har set dem? Jamen, hun har meget, meget lidt samvær. Hun har samvær et par gange om måneden i øjeblikket, men det positive, der kommer ud af, efter vi er gået ind i hendes sag, det er, at hun for en halvanden måned siden faktisk fik det, der hedder en hjemgivelsesplan, hvor de siger, inden for 4 måneder, der skal vi have afklaring på, om drengene kan komme hjem til dig igen. Og vi skal også lige snakke om, fordi et af de første indslag, du har med Sandy Hansen, der taler vi med Mie Sejlau, som er såkaldt paragraf 4-støtte i Sandy Hansens sag. Lad os lige høre, hvad hun sagde til dig. Hvorfor har du valgt at rejse den her kritik af Langeland Kommunes sagsbehandling? Jo, fordi jeg kan jo godt høre, at der er mange sager dernede, så jeg tænker jo, at der må jo være et helt generelt problem i forvaltningen, eller i hvert fald i familieafdelingen. Altså, der er masser af klager, og der er jo mange, der gør opmærksom på det her, men der sker ligesom ikke nogen forbedringer. Hvor mange sager kender du til? Jeg kender i hvert fald til 7, som jeg har hørt om. Kender du til 7 sager, hvor der har været tale om deciderede lovbrud, som du stiller dig frem og siger her til morgen? Ja. Mener du, at Langeland Kommune har tvangsfjernet Sandys sønner på et forkert grundlag? Ja. Med den viden, du har nu om Langeland Kommunes håndtering af den her specifikke sag og sager i det hele taget, mener du, at man som mor for eksempel, lad os sige, at man er disponeret for eksempel at have en psykisk udfordring, skal man lade være med at rejse til Langelands Kommune, fordi man risikerer at få tvangsfjernet sine børn? Jeg vil ikke gøre det, lad mig sige det sådan. Ja. Jeg skal lige høre dig, Anna, før vi går videre. Hvor mange familier er det, du har været i kontakt med? Jamen hele afdækningen, så har jeg jo nok været i kontakt med i hvert fald 10 familier fra Langeland, som jeg har fået indsigt i. En af dem, jeg taler med kort efter jeg har mødt Sandy, det er Sebastian Jensen. Hans historie får også rigtig, rigtig meget omtale, og der er mange af vores lytter, jeg ved i hvert fald, den har gjort stort indtryk på. Det er nogle af de samme lovbrud, der er sket i den sag. Det handler om Sebastian Jensen og hans 14-årige søn Markus, som bliver tvangsfjernet kort efter, de flytter til Langeland Kommune, fordi Markus ikke har gået i skole længe. Men det viser sig så, da jeg læser ned i sagen, at det er fordi, at han er blevet mobbet ekstensivt på sin gamle skole og har fået skoleangst. Og de har faktisk fået en aftale om, at han skal starte i skole på Langeland, men i stedet for så tvangsfjerner kommunen 14-årig Markus og sætter ham på en institution, et børnehjem. Godt. Lad os lige høre det næste, hvor det er Sebastian, altså Markus' far, du taler med. Ja. De har taget mit barn fra mig. Jeg er dybt frustreret og ked af det. Det her, det har været det værste, jeg nogensinde har prøvet i hele mit liv. Hvad havde der så bare været en begrundelse, som jeg kunne tage til mig som menneske og sige, okay, det her, det må du arbejde med, Sebastian. Jeg har endda søgt forældrekursus i Langeland Kommune. Det blev afvist. Jeg har søgt psykiatri i Langeland Kommune. Det blev afvist. Hvad er det, jeg skal gøre for at få mit barn tilbage? Det kan jeg ikke få et svar på. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor at man skal henvende sig og bede om hjælp. Og så virker det som om, at i stedet for, så ikke at man bare ikke får hjælp, men man får ødelagt sit liv. Anna, hvad er kommunens begrundelse for at tvangsfjerne Markus, som så er den næste sag, du jo kigger på her? Det handler om den her skoleværing, at Markus ikke går i skole, men hurtigt så ser jeg jo et mønster, som gentager sig, og det er, at Sebastian Jensen bliver beskrevet som psykisk syg direkte i sin journal. Han bliver blandt andet beskrevet med kronisk panikangst, at han er psykisk uligevægtig, og han har en depression. Men der er ikke nogen, hvad kan man sige, kilde på de her udtalelser. Det er noget, som sagsbehandleren har skrevet ind, men han har selv fået lavet en psykiatrisk udredning og fået en udtalelse fra sin egen læge gennem 10 år, der siger, at han ikke er psykisk syg. Han har ingen nuværende psykiatriske problematikker, som der står ordret. Så det handler måske i bund og grund om en dreng, der mistrives i skolen, på grund af, at det kan være alt muligt. Det er der mange forældre, der oplever med deres børn, og så siger man, om det er, fordi faren har psykiske problemer, men du siger så, det har han ikke på papiret i hvert fald. Du har ikke kunne finde nogen dokumentation for, at han skulle have psykiske problemer. Lige præcis. Og det er den. Det er hvorfor sådan, står det så i journalen? Det står i journalen. Det står som, det er i virkeligheden vurderinger, som sagsbehandleren kommer med. Altså, de mener, han kunne være, eller han optræder. Altså det er meget, det er på en eller anden måde bare skrevet ind, og der er ikke rigtig nogen sådan, der er ikke rigtig nogen underbygning, men det taler jo en sag, altså så på den måde, som jeg vil se det er, hvis du bare læser det, som Langeland Kommune har skrevet om de her forældre, så vil man nok tænke, ja, okay, her er et par psykisk syge borgere, som ikke kan varetage omsorgen for deres børn. Men problemet er bare, at der er ikke nogen kildeangivelse på. Det stammer ligesom fra ud af den blå luft lidt. Eller fra nogle sagsbehandlere. Er der nogen, der har siddet og fundet på det? Altså. Ja, bare jeg kan sige i hvert fald, at det, der er sket, som måske også understreger, at der har været noget helt galt, det er jo, at Markus i dag, efter han har været på flugt fra myndighederne i et halvt år, er han blevet hjemgivet, og han er tilbage hos sin far. Fordi de måtte erkende, at der ikke var noget anbringelsesgrundlag i virkeligheden. Og det er på baggrund af den historie, som du har lavet? At man simpelthen fandt ud af, at der ikke var dokumentation for at fjerne barnet? I hvert fald, så man kan sige, at han blev fjernet, fordi han ikke gik i skole, og i halvandet år har han været i kommunens varetægt, og han har gået i skole i mindre end 14 dage i den periode, og han har fået det elendigt. Jeg har talt med ham flere gange. Han er blevet truet på det børnehjem, han har opholdt sig. Han har været på flugt i et halvt år alene. Han er 14 år gammel, og han er kommet i dyb mistrivsel efter det her indgreb. Så jeg kan jo ikke gå ind og vurdere, om det her var rigtigt eller ej. Jeg kan bare konstatere, at det i hvert fald har haft enorme konsekvenser, både for hans far og for Markus selv. Og hvis vi så kigger lidt mere på sådan det samlede antal af sager, du har jo været igennem en del, kan du så se, at der er et eller andet form for mønster, der gentager sig i alle de her sager, du har gennemgået? Der er sådan tre ting, der slår mig. Et, det er, at forældrene ikke kan få at vide på en eller anden måde, hvorfor er børnene fjernet, og hvad er det, de skal gøre for at få dem hjem. Det er stort set umuligt for forældrene. De kan søge forældrekursus, de kan søge behandling, de beder om svar, men de bliver afvist gang på gang. Lovgivningen bliver ikke overholdt, det er helt tydeligt. Altså, det er alt for små procedurefejl til store indgribende lovbrud, som det her med at skrive fiktive diagnoser ind, ikke partshøre forældrene, få dokumentation ind fra andre instanser uden forældrenes samtykke. Og alle de børn, hvis sag vi har bragt, der har de objektivt set fået det værre og kommet dybere mistrivsel, efter de er blevet fjernet. Og vi skal snart også snakke om det politiske system og hvordan de har håndteret det her. Men jeg bliver lige nødt til at høre dig allerførst, Anna Munk Heydorn. Kan vi være sikre på nogen måde, at der er børn, der er blevet fjernet, som ikke burde være fjernet? Jeg har hele tiden som journalist også kunne sige, jeg er ikke fagperson, jeg kan ikke gå ind og de facto sige, skulle de her børn have været fjernet eller ej. Men jeg kan i hvert fald sige, på baggrund af de utallige eksperter, jeg har talt med, at vi simpelthen ikke aner det. Der var en af eksperterne, der forklarede det sådan her, hvis vi havde en strafferetssag, hvor en mand var beskyldt for mord. Hvis vi så synes, han havde opført sig lidt underligt på gerningsnatten, men politiet havde plantet mordvåbnet på ham, havde plantet DNA i hans bil, og så dømt ham ud fra det, ville vi som samfund så være tilfredse med den retssikkerhed? Det ville vi jo ikke. Og det er de facto det, der sker i de her sager. At sagsbehandlerne har siddet på en eller anden måde og plantet beviser på, at de her forældre ikke skulle være egnede. I hvert fald skrevet ting om dem, som der ikke var dokumentation for. Det er et faktum. Vi kan i hvert fald som faktum sige, vi kan ikke gå ind i motivet, vi kan ikke gå ind og sige, det er ligesom en undersøgelse. Nu bliver de også efterforsket af politiet, den efterforskning er i gang. Så det kan vi ikke konkludere, om de helt bevidst har gjort det, men vi kan i hvert fald sige, at det forældrene er blevet dømt ud fra, det grundlag er ekstremt spinkel og så fejlbehæftet, at man simpelthen ikke aner det. Og så har vi jo selvfølgelig også forsøgt at holde politikerne til ansvar, Anna Munk Heydorn. Og nu skal vi nemlig tale om Langeland Kommune, fordi det har været lidt op ad bakke for dig at få svar på nogle af dine spørgsmål. Især fra borgmester Tony Hansens. Og jeg synes faktisk lige, vi skal høre første gang, du interviewer ham. Ja. Har du fuld tillid til din forvaltning? Ja, det har jeg. Jeg ved, at de hver evig eneste dag er inden for at gøre det bedst muligt, hver evig eneste sagsbehandler, der er dernede. Så det har jeg. Men Tony Hansen, jeg må spørge dig. Altså, nu har jeg jo prøvet at forelægge den dokumentation for lovbrud, vi har. Hvis de her sager er fejlbehæftet, skal de så gå om? Nej, det kommer jeg ikke til, fordi de sager de er afgjort i et udvalg. Kan du personligt garanterer, at der ikke er nogen børn i Langelands Kommune, der er blevet uretmæssigt tvangsfjernet fra deres forældre? Nej, jeg er jo ikke sagsbehandler og går ikke ind i sagerne, men altså, jeg har et dygtigt personale, som jeg er tryg ved at gøre deres allerbedste. Det er altså borgmester Tony Hansen fra Langeland her, Anna Munk Heydorn. Hvornår begynder du at forholde ledelsen og politikerne på Langeland til de her lovbrud, som du finder i de her sager? Jamen, det gør jeg fra start af, og her i interviewet i marts, der har jeg jo prøvet at forholde om til Sandy Hansens og Sebastian Jensens sag blandt andet. Han vil ikke udtale sig på det tidspunkt om de sager. Han vil slet ikke se dokumentationen, han vil ikke gå ind i det. Men der er en sag med en anden borger, Christina Nielsen kalder vi hende, hun er anonym, hvor han bliver nødt til at gøre det, for vi har fået fat i et fortroligt brev fra ham til familien, hvor han simpelthen i korte træk erkender, at hele sagen er fiktiv, og den bliver også lukket. Der er det en ledende medarbejder, der har lavet en underretning uden nogen faglig begrundelse, og så bagefter opdigtet en børnesamtale, der simpelthen aldrig har fundet sted. Og det erkender Tonni Hansen. Men ud over det, selvom det jo er et åbenlyst brud på loven, at man opdigter en børnesamtale, så nægter han at sige, at det kan have betydning for sagerne. Det gør han stadig den dag i dag. Han siger, uanset hvor mange lovbrud og fejl er begået, så har det ikke påvirket afgørelserne. Hvor ved han det fra? Det må du spørge Tonni Hansen om, fordi... Altså, han siger simpelthen til dig, at de var nok blevet tvangsfjernet alligevel. Det er bare et par fejl. Det fastholder både han og viceborgmester René Larsen fra Socialdemokratiet, at på trods af alle de fejl og lovbrud, der er, så mener de ikke, at den eneste afgørelserne vil vise sig at være forkerte. Og hvad belægget er, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg prøver jo flere gange, som vi også kommer til at høre om lidt, og fastholde ham lidt. Ja, det nemlig. Ja. Ja. Ja. Altså, du opsøger jo Tonni Hansen på Rådhuset, fordi han efter det første interview, du laver med ham, simpelthen nægter at svare på spørgsmål. Og det har han faktisk, så vidt jeg ved, ikke gjort siden. Så du går op og konfronterer ham på Rådhuset. Han smækker med døren. Vi hører lige klippet her. Ja. Tonni Hansen, prøv at høre. Jeg ved godt, at det er en særlig rar... Tonni, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangsfjernet deres børn? Du er folkevalgt. Vil du ikke svare på vegne af dem? Hvad vil du gøre ved, at der er begået lovbrud i deres sager? Gang på gang. Velkommen til Smækdøren. Det var ikke meningen. Tonni, prøv at gøre det. Så se bort fra, at jeg er journalist på 24/7. Jeg vil ikke tale med dig. Vil du tale med forældrene i sagerne så? Jeg vil ikke tale med dig. Vil du se dokumentationen? Tonni Hansen, du er folkevalgt. Du er den øverste myndighed. Vil du så se dokumentationen? Du behøver ikke at udtale dig, så. Hvorfor vil du ikke se dokumentationen for det? Jeg giver brug med at sige på det. Jeg har forklaret det. Jeg taler ikke med 24/7. Du behøver ikke tale med os. Vil du se dokumentationen for de lovbrud, der er sket? Nu har vi talt sammen. Tak for det. Farvel. Hvad skal jeg sige til de mennesker, som har stemt på dig, og som afventer dit svar? Det er jeg sikker på, at du er uddannet til, at jeg kan finde nogle gode svar. Jeg kan kun give dem det svar, du giver dem, Tonni Hansen. Tonni Hansen, ja. Det var så det. Ja, Anna Munk Hadon, det er jo, man kan jo tydeligt høre din frustration. Hvilken følelse stod du egentlig med, efter at han havde lukket først smækket døren, og så lukket døren i hovedet på dig nærmest? Altså, jeg kan tydeligvis ikke skjule, at jeg var frustreret på det tidspunkt, og jeg tror egentlig, det handlede om, at lige meget hvor jeg kiggede hen, så var det borgmesterens ansvar. Altså, jeg fik konstant at vide fra Ankestyrelsen, fra alle andre instanser, det er borgmesteren, der har det politiske øverste ansvar, som kan hyre fyre, som kan gå ind og sige, at de her sager skal genåbnes eller ikke genåbnes. Og jeg tror, min største frustration var, at borgmesteren overhovedet ikke ville se dokumentationen, når jeg på den anden side havde mange familier, der var meget ulykkelige over det, der var overgået dem. Vi forsøger i dag at give jer et samlet overblik over alle de sager, som 24/7 over en række måneder har dækket omkring tvangsfjernelser af børn i Langeland Kommune. Vi har Anna Munk Hadon i studiet. Vi skal snakke lige om lidt om, hvordan man som borger er stillet og forældre er stillet, hvis man klager over de her fjernelser. Og Anna, hvor mange, jeg skal simpelthen bare lige høre for læsernes skyld, hvor mange sager er det, du i alt har kigget på? Hvor mange børn er det, der er blevet fjernet? Altså, vi har bragt konkret 4 sager i æteren. Jeg har kigget på nok omkring 10-12 sager i alt, som jeg har fået aktindsigt i, som vi simpelthen af tidsperspektiv og ressourcer ikke har kunne bringe alle sammen, men hvor mønstret er det samme. Men vi har jo kigget på det her i hele landet. Ja, og bare lige også for at opsummere, inden vi går videre til at tale om Ankestyrelsen, den klageinstans, man kan gå til, så er det alle sager, der skal genbehandles i Langeland Kommune. Alle sager skal nu genbehandles i Langeland Kommune. Ikke bare dem, du har kigget på? Ikke kun dem, jeg har kigget på. Det er alle, både igangværende og lukkede sager. Over hvor lang en periode? Det er vi faktisk lidt i tvivl om. Det har Ankestyrelsen ikke nævnt, men vi snakker nok i en årrække. Så det vil sige, altså politikerne, oppositionen, som har kæmpet for at få genåbnet sagerne i Langeland Kommune, som består af Venstre, Radikale Venstre og Konservative, de har selv nævnt 60 sager, der skulle skues om. Og stadig har vi en borgmester, som ikke synes, der er begået mærkbare fejl. Ja. Godt. Vi skal tale om Ankestyrelsen, og det er jo en instans, man som borger kan gå til at klage, hvis man har en sag, man føler, hvor man er blevet behandlet forkert. Ja. Og for lige at opsummere, så har I afdækket en række børnesager med lovbrud. Mm. I har forsøgt at forholde både ledelsen i Langeland Kommune og borgmester Tony Hansen og kommunalbestyrelsen med jeres viden. Hvad er næste skridt? Hvad sker der så? Næste skridt og næste retsinstans, man kan gå til som borger, det er at gå til Ankestyrelsen. Og det gør flere familierne, blandt andet Sandy Hansens sag, som vi nævnte før. Hendes sag kommer for Ankestyrelsen i maj, så vidt jeg husker. Og de har sendt, hende og hendes advokat, Jeanette Garrett, har sendt 300 sider sagsakter ind, der dokumenterer de lovbrud og fejl, der har været i sagen. Og simpelthen siger, at der er ikke noget grundlag for at tvangsfjerne de her drenge. Men den bliver alligevel stadsfæstet, sagen, i Ankestyrelsen. Og det bliver advokaten overrasket over, det bliver de eksperter, der har set på den også, og jeg står også tilbage med nogle spørgsmål omkring, hvordan kan man dokumentere så mange lovbrud og så stadig stadsfeste en sag i kommunen, fordi Ankestyrelsen er jo selvudnævnt dem, der skal styrke ret. Hvad betyder det at stadfeste? Det betyder, at de har kigget på kommunens sagsbehandling, de har kigget på det samlede materiale og siger, vi er enige med kommunen i, at de her drenge, de skal være tvangsfjernet. Vi er tilfredse med kommunens arbejde, og vi mener, de skal forblive tvangsfjernet. Nævner Ankestyrelsen, at der også er sket fejl og lovbrud? Nej, det gør de ikke. Det gør de ikke på den måde, nej. Og de ligger faktisk væk på i deres afgørelse, at Sandy Hansen er psykisk ustabil. Og det er jo på en måde en omfortolkning af de her diagnoser, som er fiktive. Så vi har altså en klageinstans, som også går ind og blåstempler Langeland Kommune. Ja, men det har vi. Men så sker der nemlig noget i din sag, fordi så får du faktisk fat i en whistleblower. Ja, lad os lige høre, hvad han sagde til dig i juni måned. Det, der bliver sagt fra Ankestyrelsen, det er jo, at de tager forældrenes dokumentation og advokaternes dokumentation og lægger op ved siden af kommunens, og så vurderer de dem ligeligt. Nej, nej, nej. Der bliver ikke lagt væk på forældrenes dokumentation. Tror du, du har oplevet at sidde med i en sag, hvor den i virkeligheden ikke var ordentligt belyst, men kommunens afgørelse bare blev stadfæstet? Jamen, det har jeg jo i og med, at forældrene ikke har mulighed for at indkalde vidner eller noget at få efterprøvet de der påstande, der er. Der er rigtig meget synsning og tænkning fra en socialrådgiver, som måske ikke engang er socialrådgiver, som bare er sagsbehandler, som drager nogle konklusioner, der slet ikke er belæg for. Bliver de så opfattet som valide i Ankestyrelsen? Ja, det gør de da. Det er jo kommunens fremstilling. Der er ingen, der slår ned på, at det der er der ikke dokumentation for. Har du nogensinde oplevet, at Ankestyrelsen beder om mere dokumentation, eller siger, det her det er bare synsninger fra kommunen, vi skal have nogle flere? Nej. Hvis jeg sådan skal være meget grov og meget firkantet, så aner vi ikke, om det er de rigtige børn, vi fjerner. Vi ved ikke, om det er de rigtige børn, vi fjerner, siger den her whistleblower, og han er altså medlem af Ankestyrelsen, og vi kender hans identitet, men han er altså anonym her, fordi han er whistleblower. Mm. Men han sidder selv i Ankestyrelsen, og han har været med til at træffe afgørelse i mere end 800 sager. Jeg bliver bare lige nødt til at høre dig, før vi tager hans ord for pålydende. Hvordan kan han både være med til at afgøre de her sager, altså være med til at stadfeste, at det, der var sket, var i orden, og så samtidig være whistleblower? Altså det, han siger, det er, at han har prøvet alle mulige forskellige metoder som beskikket medlem til at få sagerne bedre belyst, til at få dem til at gå om. Noget af det, man kan gøre, det er, at han prøver at sige, kan vi ikke få flere oplysninger fra kommunen? Kan vi ikke få de her børn udredt, for eksempel? Det kan de ikke. Han får at vide juristerne, de må ikke gøre noget, som koster kommunen penge. Han prøver også at afgive det, der hedder dissens, hvor man viser til forældrene, jeg er ikke enig i beslutningen. Men der får han også at vide juristerne, at det har vi altså ikke tradition for. Vi skal nå til enighed. Så vi skal lige til at afrunde det her med Ankestyrelsen. Mm. Altså lad os lige konkludere. De stadfester en masse sager, hvor du har fundet lovbrud og fejl. Mm. Og en whistleblower fortæller, at man faktisk går ud nærmest og fjerner børn uden at vide, om det er nødvendigt. Ja. Hvor stiller det borgernes retssikkerhed? Jamen, det stiller borgerne i det, som rigtig mange eksperter har brugt, uafhængig af hinanden det samme ord, sådan et kafkask scenarie. At du som borger, en socialrådgiver, kan faktisk skrive nærmest, hvad de vil ind i din journal, og det bliver ikke fanget Ankestyrelsen. Der bliver du henvist til borgmesteren. Hvis borgmesteren ikke går ind til det, og han henviser tilbage til forvaltningen, der har brudt loven, så bliver du kastet rundt mellem de her instanser. Og det de facto for eksempel med de her fiktive diagnoser her et år efter, næsten et år efter vi begynder at afdække det, at de er stadig ikke berigtigede. Så ender det med, at Tonni Hansen bliver politianmeldt af folketingsmedlem for Liberal Alliance, Katrine Daugaard. Mm. Og det bliver vi nødt til hurtigere at gå videre fra. Sagen bliver altså stadig efterforsket. Og så skal vi jo bare have en status, fordi programmet er altså ved at være slut, Anna Munk Heydorn. Det har været et meget, meget langt forløb, det her. Vi skal simpelthen have en status nu på, hvor står sagen nu? Sagen står der, at Ankestyrelsen i forrige uge konkluderede, at alle sagerne var så fejlbehæftet, at de skal gå om. Og de er så fyldt med lovbrud. Hvilket jo er interessant, bare lige kort fortalt, fordi de faktisk har stadfæstet 4 af de 10 sager, de har undersøgt, har Ankestyrelsen selv stadfæstet. Og det, det er nemlig det, hvor jeg virkelig er forundret, som lytter også, hvis jeg lige skal være i lytternes sted. Mm. Hvordan kan Ankestyrelsen både stadfæste sig selv, eller stadfæste slud og stadfæste kommunens sagsbehandling, og så bagefter gå ind og sige, at der har været lovbrud? Jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig, men Ankestyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview med os, så det kan vi ikke få et svar på. Men jeg lover at undersøge det nærmere. Så er de politiske reaktioner oven på det her forløb? Jamen altså, de borgerlige partier har været ret fortørnet, både socialordførende i Venstre og DF og andre borgerlige partier. SF og S, som har flertallet i Langeland Kommune på Christiansborg, har ikke ville udtale sig overhovedet i løbet af det her. Vi har forholdt dem det mange gange. Og man kan sige, lige nu, der er status den, at... Ja, lad os tage en status på familierne også, for det synes jeg ligesom lytterne skal have med. Ja. Hvad er status for de her familier lige nu? Lige nu, der afventer de rigtig meget, at deres sager bliver gennemgået. Langeland Kommune har bestilt et eksternt firma til at gennemgå 24 tvangsfjernelsesager. Det venter de nu på. Sandy Hansen venter på, at hendes drenge kommer hjem, og Sebastian Jensen og Markus Jensen overvejer nu deres fremtid, fordi de er ikke sikre på, at de tør opholde sig på Langeland længere. Og vi har også Alternativet, som faktisk vil nedlægge Ankestyrelsen og erstatte det med noget helt andet, fordi de mener, at det er så graverende, det der er sket her. Ja. Helt personligt, Anna Munk Heydorn, for dig. Hvad har den største udfordring været for dig i det her forløb? Det her forløb har fyldt alt for mig det sidste år. Det kan jeg godt erkende. Det er nogle sager, der sætter sig rigtig dybt i en. Og også har påvirket min tillid til retssamfundet. Det kan jeg godt være ærlig at sige. Men jeg tror faktisk, den største udfordring som journalist har været at ændre det her, eller sådan udfordre det narrativ, vi har i samfundet om, at der er for få børn, der bliver tvangsfjernet. Og når vi tvangsfjerner, så er der for høj en retsstandard på en eller anden måde. Når alt, hvad jeg har kunne se, og det over hele landet, det er, at sådan forholder det sig desværre bare ikke. Der er faktisk et minimum af retssikkerhed i de her sager, og vi ved reelt set ikke, om de børn, vi tvangsfjerner, er i mistrivsel, fordi de har autisme, eller fordi at de bliver omsorgssvigtet, eller hvorfor det er. Og det sidste punkt, som er bestemt ikke sat i den her sag, nu skal de genbehandles, og jeg er sikker på, at vi vender tilbage. Anna Munk Heydorn, tusind tak, fordi du kom med i studiet i dag og fortalte vores lyttere, hvordan det her forløb har været. Min fornøjelse. Vi ses helt sikkert en anden gang, og tusind tak til jer, der har lyttet med i den her udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.